Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimin kethira. Allah'u Celle ve Ala falendalojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë e kërkojmë. Ne edhe sonë të jemi në takimin e radhës, lësë Allah'u Celle ve Ala që takimin e tona t'i bënë të dobishme, të sinqerta dhe shpërlyra ditë në takimit me te. Në kuadër të pregaditjeve për muajin Ramazan, kemi marrë dy tema deri më tani dhe kemi thënë se realisht këto tema shërbejnë edhe për vërtetimin asaj që kemi thënë më herët, se në Ramazan duhet shtuar intensitetin, duhet ngritur cilësin edhe sasin. Dhe gjithashtot, kemi përmendur se në kuadër të mësimeve që po i marrim, synojmë që krahas sasisë dhe krahas, do të thotë, përpjekjeve tona, të shtohet edhe pritimi jonë, i cili e bën ndryshimin e gjendjes tonë dhe jetës në përgjithësi. Kemi thënë se besimtari dhe besimtarja gjatë adhurimit të Allahut te barekuhu teala duhet të aktivizojnë njohuritë caktuara që të shohin pamje, të cilat i japin kuptim dhe të cilat, do më thonë, i japin fuqi dhe forcë besimtarit në adhurim. Dhe gjithashtu, kemi përmendur se njerëzit, si krijesat Allahu Xhelle Xhelaluhu, veçohen nga të tjerët mbi bazën e arsyes dhe logjikës. Andaj njeriu vepron, sakrifikon, përpjeket, varet nga arsyeshmëria e veprimit. Dhe në kuadër të kësaj, kemi folë për arsyeshmërinë e adhurimit. Pse e adhurojmë Allahun Azza wa Xhel, pse duhet të dëm përpjekje, apo me një fjalë, çka do të thotë për neve adhurimi ndaj Allahut te bareku teala. Dhe kemi pasur rastin që të njihemi me pika ndryshme argumente të caktuara, të cilat padyshim se kanë ngritur tek ne nivelin e një lloj lakmie, po them kurtimisht që ta kemi një Ramazan kështu me këto pamje, me këto arsye, me këto ndjenje, me këto pritime. Mirë po të ndërru lezër, për të vazhduar tutje, duhet që tashmë të kalojmë me një binar tjetër të trajtimit. Ndërrimet tani ka qenë binari i, diri dikun inkurajimit, përgëzimeve, fjalëve të mira, ashtu dhe të edhe sonë të inshallah. Mirë po, kemi nëjë pak edhe për një loj, dhe më thonë, përdorimit të binari tjetër, të një loj qërtimi, i cili padyshim shpërfaq realitetin tonë, dhe në krasim me ato që duhet më arritë dhe ato ku jemi ne, pastaj besimtari e din se ka duhet më jamajtë. Nga, apo me thonë drejt, jo nga, po synimi kryesor i përpjekjeve në Ramazan është të na falen mëkatet. Nga se kur pastrohemi dhe të na falen mëkatet, ne realisht mrim në nivellet të larta të devotshmërisë. E për të na falë mëkatet, kjo bëhet vetëm përmes një procesi. Ai është teubeja, kërkim falje. Prandaj të ndërua dhe zërë, kemi thënë në fillim atje të këtyre gjëratave, se treguesi kryesor i formimit ton, i ndërtimit ton, treguesi kryesor është në atë që njësi se i dhuli stikfar, zëtriu i kërkim faljes, e bu u leke bini ameti ka aleje, vë e bu u bidhembi. Këtu e ndyja që realisht e shtyjnë për para procesin e formimit, ndërtimit dhe ngritjes ton. E pranaj e zotim që gjitha begatit, gjitha ato mirësi janë për teje. Dhe nënët e pranaj se unë jam mëkatari. Dhe nga tim vjen e mira, ndërsa nga anë ime ka ti vjen mëkati dhe mëngësia. Dhe sa ma i fuqishëm pranimi, ma i sukseshëm ndërtimi dhe arritja dhe ngritja. E tek çështja e pranimit të do më thonë, mëkatit dhe çështja e pranimit të lëshimeve në raport me Allahun Azza wa Jall, është gjithashtu një bosht elementar, kryesor, rrethësisillët i tërë procesi i pendimit, e rrëdhimisht edhe procesi i ndërtimit dhe përmirësimit. Ajo është keqardhja. Keqardhja. Do të thonë që njeriu të vjen situatë caktuar të ndihet keq. Për çka mund i keq dhe çka realisht e fuqizon këtë keqardhje dhe si në ndihmon keqardhja në arritjen e atyre temave që kemi për to është realisht tema jonë sonte. Kjo nga një ranë, nga nga tjetër, kjo keqardhje nuk mbetet në këtë nivel, por bën që besimtari me këtë keqardhje të nxit edhe një proces tjetër, e që është procesi i zgjimit dhe daljes nga gjumi i gafletit, e i hutis, e i pakujdesis, e tjera që të flasim sonte për to. Prandaj, deri që sonte është një kombinim, është një ndërthurje mes keqardhjes edhe zgjimit. Dhe ka pikat dhe në pikat e veta që bëse du të kemi koncentrimin e mjaftushëm që të përcjellim dhe të kuptojmë atë që thuhet insha Allah. Allahu Gjelle Huala, kur flet për besimtarët e drejt në surën Ali Imran, thot, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Shikoni këtë proces që Allah e përmend. Ata të cilët, kur bëjnë dhe një pun të keqe, apo lëshim eventual, nuk e arrinë nivel në kërkuar, dhe kërullah, e përmendin Allahun të barek o tala. Përmendi Allahu që u kujton mirësit, udhëzimin, përmendi Allahu gjellewala u kujton, Zotin gjellewala, për ka ata adhurojnë, ka i besojnë, dhe pas ata kujtojnë Allahun xhallahu ala, kujtojnë emrat e Allahut, kujtojnë cilësitë e Allahut, kujtojnë begatitë e Allahut, fastaghfiru li dhunubihim, ndjen keq, andaj kërkojnë falje për Allahun te barekuhu teala. Në kjo është procesi. E përmend Allahun, përmendi Allahu xhallahu ala tash përfaq kush je realisht. Dhe pas ata një veten, hapi i radhës është istighfari, s'ka tjetër, me kërku falje për Allahun të mënduar. Fastaghfiru li dhunubihim. Prandaj Allahu xhallahu ala përmend këtu se keqardhja është realisht pjesë e pandashme e besimtarit. Sa herë përmend Allahun xhallahu ala, ka për çka më uni keq. Gjithmonë, gjithmonë. Zotin keqardhja të ndrozur nuk i takon vetëm besimtarëve. Keqardhja i takon të gjithë njerëzve. Mirë po dallimi mes njerëzve në raport me keqardhjen është vetëm në aspektin kohor, veç. Ama për më unë i keq, të gjithë ka më unë i keq. Mirë po, dikur që ndihet keq para vdekjes, keqardhja ti shndërrohet në pendim dhe përmirësim. Dërsa ajtë që keqardhja ka pas vdekjes, keqardhja ti shndërrohet në zhgënjim, dëshpërim e dënim. Ama keqardhja të dhe gjithë i kanë. Nuk ka mundë si dikur që unë i keq e dikur që komat, absolutisht. Në proces të keqardhjes, të gjithë kërën me kaluofën. Por dalan kur këj proces i kësoj keqardhje, sjellë përmirësimin e pendimin të japë mundësin e këthimit, edhe në dalan shumë kur s'ka mundësit këthimit. Edhe Allah Gjellera përmenë në Kur'an, të dy palët. Mirë përndështa, fundi i surës e l-Mu'minun, shpërfaq me të vërejt dalimin esencial edhe shumë praktik me s'dy palëve në raport me keqardhjen. Me zdi palve në raport me keqardhjen. Shikoni Allahu Gjellewala që ka thëtë të nëzër. Telfëhu vëgjuha kumun nar, wa hum fiha kalihun. Alam tëkun ajati tutla alejkum, fe kuntum biha të këdhibun. Kalu Rabbana galëbët alina shikwetuna, wa kunna qawman dhalin. Rabbana akhrijna minha, fe in udna fe inna dhalimun. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون inni gjezejtu humul jehu me bima sabaru, ennehum humul faizun. Mu'minun prej 104 dhe 111. Qka thët Allahu Azogjel? Telfehu hujuehu humul nar, zjarri do të adjek ftyrat e tyne edhe gjuhet e tyne. Edhe aty në thuhet, elem tekun, si kurse Allah thot, elem tekun ajati tutla aleikum, a thu val, nuk u lezëjshin juve shpallja tona. Kjo gjeni që një orë këtu, a kur s'keni lezu diqka që ju kalzon që keni marë të diqka këtu? A kur s'keni përmenë Allah në gjallë uala që të njeni keqë? Këtu në fjallë të Allahot. Madje edhe kur i dëgjëshit, kun të mbiha të këtë dhibun. I quenit gënjeshtra e palavra. E ata të thunë, Rabbena ghalëbet alina shikuatuna, vë kun në kohë më ndalin, o Zot, neve në ka mu të keqa, e pshion, te këtë intereset, e kemi ditë, por nuk këna patë mësi me i rezistu interesave, knetsive, përjetimeve të këndshme. Edhe me të vërdet këna qenë në humbje. O Zotë, në zërë nga pe këtu, a hrijgjë nga minë ha. Këqë ardhje, pa një më keqë, këthana dhe një herë. Fejnë udhëna, po të apën premtimi se nuk thefë shumë në njerë kujna konë. Një majna burat këshia, për. Po ne apët një mundësi. Kjo është keqë ardhje, kjo është kokullje. E Allah që ka thëtë, kale hëse u fiha u la të këllimun, heshtë tash më sfëllni. Kur dash me fol, s'keni fol. Kur dash me u pendu, s'keni pendu. Kur dash me u një keq, s'keni një keq. Pas e Allah thot, në mesin e robëve të mi, ka qenë një grup që thënë të Zot, na kena besuar, na fal neve, na mshira, e ti e mshiru se me i mira. Pëtë. Ka pas dhe që kanë thonë na fal, ju një keq, me ku, ju mas ku, hapëtë. E ju si reagojsh të kërshi keqarës tyre, për të këthëtuhum si hrijen, u talëshit me ta. E dhe thëshit, komenti, kush u këthy, e kush u ardhë, e hajse ko kohë, e kështu ma, ju talëshit, ata pendoheshin, ata këtheshin, ata njëshin keqë, ata përpjekëshin me qenë matë mirë, e ju, në talje. Ju smerdhin mësim nga përpjekët e tyne, ju smerdhin mësim nga angazhimi tyne, nga pendimi tyne, ju talëshit. Allahu thot, andaj, talëshit me ta edhe i përqeshtit, bëjsh hajgara. Inni gjezej të humuljehu me bima sabëru. Sot unë i kam shpërvly ata se ata ka qenë durimtar. Nuk ka qenë letë me rezistu talëve të juve, hajgarve të juve. Edhe joshive të juja, po ata ka qenë durimtar, bima sabëru. Dhe Allahu thot, ennehum humul faizun, dhe me të vërtet, këta sotin ata që kanë arritë suksesin dhe fitorën ato. Kjo e dalim. Dy palë, nuk ka zënë Allah Azogjel, asë, dhe më honë, që farë gjuhë e kanë folë, asë farë gjuhë e ka pasë, por të regonë qasjen dhe të regonë Allah Azogjel në Gjelalu, dhe më thonë, trajtimin e tyne ka shrikë kësaj teme, të keqardjes. Dhe më honë, a janë një keq, apo nuk janë një keq ka shrikë asaj që kanë bënë. Rëndaj të ndërëgë vëzër, gjithë kush ka mu një keqë, pa tjetër. Mirë po dalën mu një keqë në dënja, edhe dalën mu një keqë pas dënjas. Kjo dalime. Rëndaj, këto ajet ne me kuptu se, sa ma fuqish me keqë ardhja në dënja, aq ma rahat je për të dënjas. Donë, një sasit keqë ardhjes e ki hise, ose e shpenzën që sasit keqë ardhjes në dënja, e tani atjet bjen hisja për gëzimit, ose këtu se shvizan sasin e keqare sa duhet, e të bjen hisja atjet tani edhe keqare dhe për gëzimi, ose veç keqardja, varsisht me sa e ke shpenzuat. Pra në duhet, keqardje fuqishme, me shpenzu komplet keqardje, qatë shumë me torë keq, sa që masë se dunje, s'ka që ka të vjen keq mu, se keqardja është në pëndim, në përmirësim, në vazhdim, të punëve të mira. Po flasë për keqarën dhe shprimit. Edhe pse një dozë e keqardjes në bete gjithmonë. Madje besimtarët në gjennet kanë me shku edhe komjuar keq, pse edhe ma shumë zbëjshin në drejtje manat me marë kështë marat. Andaj keqardhja me hise gjithmonë. Mirë po spaku me shpëtu keqardhja se cila shndruhet në dëshpërim e në zhgënim e ndënim Allah në rrugët. Ndërsa të ndërëzër, Ibn Temi Rahimullah, kur fletë për keqardhjen, thotë, keqardhja përbëhet nga tri komponente. Që këtë ashtë, dhe më thonë, ka po e orientojmë keqardhjen, më tarë keq, ka. Qysh arrijet keqardhja reale, ato? Ibn Temi Rahimullah thotë, keqardhja, realisht, i ka tri komponente kryesore. E para, bindja se aja në qëfar keqe nuk unë keqe. O mendi ku njëri të nëtonë të kaluarën me arsujetu e me për... Një sërime këmë thonë gjithmonë, se të më kujtu, apëm. Këjtu që ka përflasëm, është në raport robë me Allah, robë me Zotin. Apo, së përflasë njëri me njërin, apëm. Ska në mëmi rëfi kërkujna. Në raport me Allahun Gjellewala, që është të funksionin, apëm. Në keqarë bindja se si e konë mirë, Allah. Se më mëndin kër e konë mirë, ose e din që si e konë mirë, po ke pas arsuje, së mundë pas keqardhje. Nuk mund është. Keqardhje është, fillimisht, bindje se është keq, pa mjaftushum, jo si duhet, dhe se s'ke pas arsuje. Që kjo është keqardhje durë, kushti parë. E dyta është, pastaj, këtë bindje me shndru në urrejtje. Në urrejt që e konë ato. Në urrejt ato që. Se urrejtja, qka bënë? E shkakton largimin. A ma veç bindja se u konë keq, pa urrejtja, e bënë që aty me konë e petë. Sa i bëllaj, keq jena, Allah në një muftë. E tani, kurgjë. Kjo bindje më është në urrejtja. Ska pa tjetër, të jenë procese. Dhe gjithashtu, kjo urrejtje pastaj me shkaktu dhimbje. Dhimbje cila dhe më thonë nuk lera atë me neqë aty, pa u largu zban. Që kjo është keqare që në duhet atëm? Bindje se është keq, dhe më thonë gjitha të ndërruzër, gjitha se një tonë që do me përmirësu, që të Ramazan do me përmirësu, nëse nuk je i bindun, se keq e ke bo vitin e kalum që se ke arriqit nivella, po, dhe se ka pas mundësi hala dhe se ke pas arsye, i njëti këmë konë që të vetëm. Të përkohen me bindë vetëm, pa bindë vetëm që o kun keq, ose, si kur thash, nëse ka arsujet ime, tendenca për me e, justifiku vetë vetën. Atëra, keqardhja nuk e merë kohën e duhur. Edhe me urrejt gjendin, me urrejt dëmbelin tonë, me urrejt dështimin tonë, pse onë e mos me kohën kështonë? Pse mos me kohën manatë? Pse mos me kohën? Duhet, duhet me ngacmu e vetër, edhe me ndi dhimbja përta. E kjo dhimbje, pasaj djetarë kanë thonë së është, realisht, funksionimi duhur i keqardhjes. E për me vazhdo në pikat e tjera, me përmbledh është një definicion të keqardhjes, qka është keqardhja, për shka këna me full në pikat e vjem ma konkret. Të ndërëzër, djetarë kanë thonë, keqardhja është një reagim i zemrës. Bon, zemra e brënsh me livrit, diçka e qënë për gjumit ato, reagim i zemrës është të bërë. Është një ndjenje mërzis, është një ndjenje dhimbjes, mërzi, mu mërzit, e mërzis, e dhimbjes, për të bëmat e caktuara, do të bëme që i ke bo, ose të mirat që s'kanë qenë të mjaftushme, edhe s'kanë qenë nivellin e durë të cilësist, që i ke bo, dhe me thonë, sa me i kry, ose të bëma të caktuar që kanë bëjme, lëshimet e mëkatët. Dhe kjo keqardhje vjen si pasoj e frikës nga hidrimi Allahut dhe si pasoj e turpit për Allahut. Dhe kerullah, e përmendin Allahut. Sa e përmendin Allahut, ju kujtojnë mirësit Allahut, bujari Allahut, afatizimi Allahut, rujti Allahut, t'ka rujt të, s't'ka bohor, t'ka bohor. Po të bënë gjemarën, po të kutuat dënimi Allahot. Dhe tërë kjo gjendje pastaj, i bënë besimtarit presion, pozitiv, për me ndryshu qasin përrisi dhe s'ilë dhe prime konkrete dhe praktike për ndryshim. Që kjo është keqardhje? jo keqardhje veç e vajtimit. Ja, kjo është Allah në fatma, të është livrit. Pa nëse Allah të fat, bëti qka pra, draje. Sjena kërkon, po mirë dhe, anit, bënu dikun pra, livret. A pa ishtë të vajtu, të kajt, edhe të anku. Pastaj, qka prëdhon kjo ankes? Kjo vajtim, qka prëdhon? Kur gjë? Qa i njëti është? Veç e ka një lej euforie momentale, një farë emocioni momentale, e ka një ders, e ka ngu një rast caktum, e ka një vetën keq për këtë punë, ama kjo keqare se ka levizë. Së është këtë dirës jo? Keqare dhe të vajtimit e të viktimizimit së të duhet. Njerës kam prije mu viktimizuar. Ka njëre, më tonë, Allahu na qërët, Allahu qërët, edhe në qatë gjendje, levizë. Pa ne duhet me konë kjo keqardje me shkaktu presjan për me e ndryhu gjendjen. Andaj ne kërkujem një dhe keqardje konstruktive, praktike, që të vendon lëvizje. Që gjithmon me konë ma mirë, ma shumë, ma lartë, ma pastër, e tjera që arrijin e përta. Kjo keqardje të ndryhuzër nuk është e letë me këto kuptime me ndodhë. Veçanërisht nuk është e lehtë kur kërkohet me qenë më afatgjate. Jo me kon keqardhje momente, sikur të thash, jo me kon keqardhje rasti, jo. Keqardhje programi, keqardhje jete, që të shtyjmë përpara gjithmonë. Gjithmonë kena nevojë për këtë keqardhje, gjithmonë. E për të qenë stabile, për të qenë qëndrueshme, e vazhdueshme, duhet që gjithmonë të jetë dhe me thonë, e udheqën nga faktorët caktumë. Cilët që në faktorët të cilët, e shkaktojnë këtë keqardhje. Qka duhet na me pasë që kjo keqardhje me konë aktivat? Me që të kuptim që e thashë diri me tashë, përse ishë është e qartë. Faktori i parë, i cili e shkakton këtë keqardhje, apo e mundëson këtë keqardhje me këtë kuptime dhe me këtë nivel, është madhrimi Allahot Azo Gjellat. Në madhnu Allahot të bare këtala. Kër e dhe njëri, për shambull, punë të mira që i ka bo, kujtje ke kushtua, për kanë i ke bo, thë është, subhanallah, ku është Allahu, ku e mirësit Allahot, e ku është, e po, ku është aja që unë e kom që të kalla, ku është namazë jam, ku është agjilim jam, ku është dhikri, Allah unë a falë. Andaj, madhrimi Allahot Azo Gjellat, njohi Allahot e Barë Kotala. Kër e di njëri për shambu të në vëzër, parëmënaje njëtën e përdeshme. Me këthi në rast real, praktik, keq për shambu, ajo gruja që ka qenë duke vajtu të varri, në kohët pejgamberit sallallahu sallam, ka qenë duke vajtu të gvarri i një tafën në fësaj. Ka kalu pransaj pejgamberit sallallahu sallam. E i ka thonë, ojë robresha Allahot, ma qëtë, mos vajta, bës abër. Aja s'ka shiku fare kush është, as kush për i thëtë. E habitur në mërzine se ka onë, ty s't ka rrug, qam ka rrug mu e letë e ki me folti. Pejgamberit ka heshtë, ka vazhduar. I kanë thonë, a e din kune i the kështu? I tha kune, pejgamberi e sëmë, unë i keqë shumë apëtëm. A ke parë? Në mëllën, a jam i pa thonë i ka thonë këti, a ma si i ka thonë pejgamberit? Shumë keqë unë i, ka shku mejët e këtë pejgamberi sëmë, ja Rasullë Allah, më falë, nuk e këmë ditë. Pejgamberi sëmë ka thonë, inë në me sabërin dhe sabëmet in ula. Sabër është në goditjet parë, tash. Sabër është kaj, a në raport që kje gabu kuptimi me mu, s'ka në i vendim caktum, kje gabu se kje di që mëna. Ama sabri që është kërku, që atërë u konë, të vorët, jo tashë të. Andaj, pse është një ndryshe, qëka e ka shkëtu keqardhin? Njohja kujt i ka thonë qëri punët e të uapëtën, veç. Me i pa thonë qëtë fjallë njët e buhërerës, a ishtë një qëtu keqë? Jo, që është një keqë. Se edhe e kënë sahabi, kënë sahaba. Mi pëllon për shemull, Ebu Bekrit, ishtë një pak ma keqë. Ebu Bekrit u konë njerën me përsëntet, nuk u konë letë, mi thërë Ebu Bekrit, qëri punët e të uafë. Ama kërë ka thonë pejgamberi, Tash për mëne, për shambull ti, në raport me Allahun Azza wa Jalla, subhanallah. Kujt, dhe i kujt, qysh, apo, madhrimi Allah të varë këtë halat. Me plet kuptim vështë madhrimi, zdo me hinë detale ma tepër, së është i njohër apëto. E dyta, që është realisht pasoj, apo rezultat i natyrshëm i këti madhrimi të Allah, është madhrimi i urdit dhe ndalesës atë. Madhrimi i urdit dhe ndalesës atë. Qa i bjen madhrimi i urdit dhe ndalesës atë? I bjen që njëriju të nërgëzër urdin sa ma tepër e madhran, e rrit, e shët madhë, qatë ma tepër njët keqë në raport me mos kryen duhet dhe tjerën. Apo, sa, një qërti sa me rëndësishme që është, apo, qaq ma tepër njët keqë, pëse se ke bojës me njësë duhet. Një punë sa me rëndësishme që është, ma pak njët keqë, qështu e ke punë. Edhe në anën tjetër me të punë të këqia, një punë sa me e dëmshme që është, sa me e rëzikshme që është, njët keqë, për pak kujdesin që ke kalzun në raport me të atër. Për ne Allah që leo thot në Sunë al-Hajj, dhalike wa men ju'adhim hurumati Allahi, fa wa khairu lehu inda Rabbi. Kusht i madran kufit Allahut, kjo do tjetë për te, ma do beshme të ditën e takimit me Allahun. Qësoj kimi e pohajrë nërë, madhërimit. Pase Allahut njëtën sura, për të njëtën i badet, Allahu Jalla Jalalu thot: "Dhalika wa man yu'adhdhim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Aqi i madhron simbolet e Allahut, namazi simbol, agjërimi është simbol. Ndalesat janë simbole që s'bën me shkel. Allahu thot kjo është nga takvalloku që e kon zemra ato. Prandaj shikojmë të ndërzuar. Keqardhja arrihet përmes madhrimit. E madhrimi hap rrugën e devshmërisë. E devëshmëria është treguar si sukses në ibadetave, procese të ndërlidhura me vetëm. Keqardhja vjen përmes madhrimit, të ndalesës edhe të obligimit. Ndërsa sa më tepër madhrohet ndalesa dhe obligimi, Allahu thotë kjo është shajse po rritet niveli i devëshmërisë. Sa më tepër arrihet niveli i devëshmërisë, ti veç po ngritesh. Kush po ngrit realisht këtë nivel? Keqardhja. Ajo është më spori, ajo është levisje, dhe onë, keqardhja, që është madhrim i, dhe më thonë, ndalesëve dhe obligimeve që Allah në ka obligu me topë. Ka pengesa që e pengujnë këtë madhrim, apëta. Madhrimin real të simbolit e Allah të zëgjel, ka disa pengesa. Nga djetarë ka që kam përmend tri pengesa, nuk du mund nalë shumë këto, ka thë një nga pengeset është teprimi i madha përta. Nuk mund të madhu rali është një obligim, nëse nuk e vlerëson që ka vlerëson shëriate, dhe me rritë ma shumë, me gjyku ma rep për të smunë shumë. Ose lehësimi i te për të të, i pa legjitimuar, i pa ndërtuar në fakt në argumentëm. I pa e që nga më përshtype të kjo pengesa është pjesa e tretë, që këtu kësha pasja pakmurat e në vëzrofë. Qëka e pengën madhërimin e pëtën? Madhërimin e simboleve të fesë. Qëka e pengën? Tash, para e dyta, e treta, thot, Ibn Qayyim rahimullah, për shumë për djetare kanë thonë, se është, aja që e dëpsan dhe aja që e pengën madhërimin është, arsuetimet që e dëpsoj në nështrimin dhe Allahot Azogjarë. Në qëra, gjdo adhurim që Allah e ka kërku për teje, obligim apo ndales, janë në shërbim të nështrimin dhe Allah të zhjërëm. Gjitha këtu, qka bujnë? E bujnë në rubin matë nështruan dhe Allah të barë e kotala. Adhurues matë. Gjdo tendens që me i shpëtu kushtimisht këti nështrimi, që e pëshë nuk e dalë, e zbutë, e dëpësa madhimin e fa. E dëpësa madhimin e fa. Zonë, njëri të ndërru lëzër, në esenës është e kërkuar me e kundërshtu e pëshën e ti. Apo, jo me punu si në basë direktive të ti jam. E pëshën e esenës nuk e dalë në nështrimin. Nuk e donë ushtrimin, nuk e donë, do më thonë, diktatin, nuk e donë. E donë rebelimin. Përndaj në ushtrimet dhe ibadet nuk janë përputhje me kërkesën e nefsit. Dhe shikon me gjithë arsyet ma minimalet vogël, me ik nga pragu i në ushtrimit tëmë. Realisht kjo ikje, nuk e vetëm mos zbatim i urnit, që ai mund të arsyeto pëse se ka zbatu. As nuk është shkelje e një punet keqe që mund të arsyeto pëse e ka bo. Nuk e vetë që kaqë. Me keqe e kësoj është se dopsohet në shtrimi, apëtan. Dopsimi në shtrimit të vëzërës është maj keqë se mos zbatim i urnit, apëtan. Apo kuptoni? Se njëri ka mundësi mos me zbatu dhe në mos zbatim e pas fuqizim të nështrimit. Pse? Nga se mos zbatim është me leje të ati që ka thonë nështrëu. Andaj, për shambu, tash në Ramazan, ka arsye të caktuara që njëri për shambu mund mos magjeru. Mund mos magjeru. Për shambu, udhëtari i smuti, ose gratë që mund t'jene me të përmojshme, ose lehonia, e kështu mëra, nuk ka gjëra. Nuk ka gjëra, hanë, ditë Ramazan të hanë. Që këmë mos zbatimi a gjërimit, e fuqizën në nështrimin, apo e dopsën? E fuqizën. Nga se, ajë që më ka thonë më agjeru, më ka obligu, në këtë rast më ka thonë mos më agjeru. Andaj une po e zbatoj kërkesin e Allahut, jo kërkesin e epshit. Prandaj, edhe në mëzbatim ka fuqizim të nështrimit. Mirë për momentin kur mëzbatimi nuk është si rjedhoj e lejes, por si rjedhoj e hiles, e dëpsan nështrimit. Dallan e bo hile. E bo hile. Që është dinë e bu njështë hile të saktuar. Allahu Gjellë Gjellalu, një generatet e Beni Israelve, ja u kanë daluar, jo kanë ndonë peshkimin ditën e shtune. Zbanë me peshku ditën e shtune. Kanë ndonë Allah, zë gjenë, kanë pasë shërja të tynë. Qëfarë kanë bo? Natën ditën e gjuma, natën njërë për vonë, i kanë vendusë rjetat në detja. I kanë lonë që rjetat. Dilën ka shru i kanë mbjellë. O, na, shtune së kanë nëzonë. I nëzonë vetë. A për këtën? Po, veç mësë shtir rjetat e shka për nëzini vetë. Kjo hile. A i tash mund me gjithë arsye, a i kom qitë, si kom qitë ju në kapë, ti mund me gjithë arsye të saktuara për me ikë zbatimit. A ma që kësë zbatim realisht? E dopsën në nështrimin. Si dopsot në nështrimi, kështë me keqë se më zbatimi. Pra e të në vëzër, njëri cili përdur lecime të saktuara, përdur lecime të saktuara, të legjitimuara, imani ti fuqizot, i badetit i shtot, sa ai realisht është në binatën e nështrimit. Ama kur ka mos zbatim, si pasoj e hileve të saktuara, edhe imani dëpsot, atër. Se dëpsot nështrimi, atër. Dhe këtë qyre njëtën të përdit shma, atër. Qyre njëtën të përdit shma, atër. Dhe më thonë, momenti kur ke marë rrugë të saktuar, ke ik nga obligimet e saktuara, në emër të arsime të saktuara, a kam bit një të nivel të fuqis nështrimi apo dëpsu? Mungën madhënimi, jo. Andaj madhërimi, donë e pengon kush, dopsimi i nështrimit. Andaj përdo, ma e keqë është dopsimi i nështrimit, se sa mëzbatimi. Se mëzbatimi mundet me kun, ose për shambull, edhe shkelja kufirit, apo. Kjo punë është haram. A ka mësë njëri haramin me bo, edhe mi uriti imani, edhe më afrut e ka lagja, ka mundësi, ka mundësi, apo. A më kur e bënë me lirë ati që e ka ndalu, a njëri hetan, e din, fuqizuhet edhe me ndaluar fuqizuhet kush? Në shtrimi, apëm. A më ka darame që njëri me hile i bënë, edhe e vrej me njëre që me këtë shkelje, po dëpsuhet edhe në shtrimi, po dëpsuhet edhe për ullja, edhe adhurimi, e atër kënë kënë regullë, apëm. Se këtu tashma, po rizikohet madhrimi. Si të rizikohet madhrimi, pas taj tjerët me radhë, shkojnë apëton, hum keqardhja. Së njët keq njëri apëton, si s'ka madhrim, s'ka keqardhja. Ai fatë keqësisht se ki pa njerëz vinë situata saktuara që e bën të keqin. E vrenë që ja ka dopsu në nështrimin. Ma dje shëndrujt në avokat vetë vetës në mbrojtjet vazhdushme dhe kalon një situatë saktuara që nuk njëtë keqë. Ma dje Allah në ruajt. Mund më ndohë që më umbur me te, me tentu që praktikust e caktuar me i kompleksu nga gjendje e ti që e kapëtën. Kjo është e keqëm. Kjo është e keqëm. Qyni për shambull konkretëm. Shambull konkretëm. Munafikat me dinë atë. Kër kanë qenë për. Ata i kanë pas sahabat që shënë për. Ata i kanë pas sahabat që shënë për. I kanë pa adhurimin. I kanë pa me sytë vetë. I kanë pa. Mirë po me gjithat, dhe me thonë, dopsimi hatashëm i madhë, ma dje, eliminimi komplet i elementit të nështrimit, i ka bo që me humë keqardin. Si e ka humë keqardin, ka kalu në arogancë, ka kalu në mburje ma atë që kanë. Prandaj, i ka nënqmu sahabat. E ka nënqmu adhurimin e sahabeve, e ka nënqmu përunë e sahabeve, e ka nënqmu sadakan e sahabeve. Kur ka thirë pejgamberi sa sëmë për më të bukë, ka nejnë qërë gjamisë të japën. Ka pasove ka pru 5 hurme, dikush i ka pru një qiebe, mumlu, rrugës, dikush ka pru pare, ari, ka pru më dhe. Edhe ta ka nejtë si vëzhgus në qërë gjamisë. Kur ka pru dikush pak, ka në që, kështë e pabit diqka aftën. Dhe e të hurme të shpia, hajgara. Ka pru dikush shumë që, kështë e pabit një shumë. Qështë të që ke pru a ajo kon në shënjesë rapton. E ke vazhdimisht thonë. Prandaj, domthonë vënë se veprimi i këtyre më i bë mua një keq ata që s'po vinë me dhon, apo ata e te kalojnë progun e keqardhës. E ke pasur kur e kalon dhëmzori, tani mos nuk sillet apo e kalon dhëmzori. E kur e kalon dhëmzori tani mo nuk shtrëngohet puna mo. Shkon duke kushtuar më tepër. E ata tani kanë kaluar nga gjendja e tyre individuale e keqe në nënshmim për buzë, sikurse Allahu xhallahu ala thotë. Ato u pëndojshin, ato qa ka po më si jepshin, e jo, talëshet me tamtë. Përndaj, të nëzër, mëngese e madrimit, pa të kjecësht, mëngese e madrimit e dëpsot në nështrimin. E si dëpsot në nështrimi, dëpsot keqardhja, edhe ketë fijete, astaj binë Allah në rrujtë apu. Nga faktorët që e shkaktojnë, apo e mundësojnë keqardhjen, të nërëzë dhe nëzër është trajtimi i duhur i lëshimit edhe i mëkatit. Pa e thëmë lëshim, dhe më thonë mos kujdes i duhur në adhurime, edhe mëkat shkelja vijeve të kuqe, të dyjet e në tëmë, qëka du të më tërë keqa tëmë. E këto pika që po i përmanë të nërëzër, këtu nuk janë këshil, po ju këshilla, jo, këtu e mësime, kjo është sikur se është shkollë, kër shkonë. E merë mësimin, si kurse kur shkanë trajnim. Këtë e mësime, ulemati ka përmanë regula. Qëtë i përdur, këtë e bënë. Këtë proces e bënë këtë që ka delë. Për ne këtu pikat mi kuptu me të vërtetë shumë seriosisht edhe me i zbatu praktikisht komplet që shë janë atë. Madrimi Allahot, madrimi i urnit Allahot, indarjes Allahot. E treta, trajtimi i duri me katit si jelë keqë ardhjen, qysh. Ademi Alehisom kërë ka bo, kërë ka hongë një kafshat. Që ka mërë menja? E ka marë menja që ato pasoja këmi bujt? Jo, apëta. Jo, e ka ndihë që një shkele ma, për që i delë për gjeneti, e jekën teshat, komplet, e hu privilegjit, ja, menja si ka shku për këtë mund. E bëngjauzë Rahimullah thëtë, kujtoj e rasë në Ademi Alehisom, i cili për një kafshat, që ka i ndodhë, apëta. Trajtoje më katin që rrëtëm. Ose, e kemi të sikë edhe, Junusi a.s. Junusi a.s. që ka po? E ka thirë po, përni ka mësu, se ka ngu, ka mboj garë me ta. I kalon. Po ka dalë të su një lënë të punë, kërë në ke vetë me lënë. Ty Allah të ka qëtë e këta, po? E ka gëltit balena. Kja ka qenë shpërblem me bajt nërdeti, si nëndetë se me quet, jo, ka ndene më kënë kjo. Ka qenë për një largim mas mundëm. Ose për shamë të nëzër, Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një grua ka hyrë në xhehenem për një mac. A i mërë menet që kjo gruja ka mërë menet që një hajvan, mshelis aty, cof, hajvan, Allah, Allah, edhe shkën gjenë me ka, a i mërë menet apë? Ja, s'kor menet që ka shku. Pse? Se ka trajtu që është duhet më katim, ka dhe se kjo është krijesë Allahot, me i bu zullum, që ka thëtë Allah, trajtuje që është duhet më katim, mos e në qma, mos e në vlerësa. Pra nuk duhet mi pa shkelet, më katet, metat, si në mizë në majët hunës, që është të kalajboa, që ja, ja, dhe mi marë seriosisht, mi marë seriosisht. Jo në kuptim të thash prapë, mas të i përzit një të sene. Jo në kuptim të vajtimit, të dëshprimit, të me majtë zi, jo, jo, jo. Me trajtu shkelen, që është duhet. Në është ka dalë, Ademi Elison, për një kafshat, që ka i bu një vakia. Kënë kështë ashtë me të këthy në gjendje depresive, të zgënimit, jo, jo, për. Po me të ashtu keq ardhe për me levizm, shumë atë i për para, mu përmirsu. E jo që të mbetim e gjithmonë në vendnumrimin e justifikimeve dhe arsyetimeve dhe ankesave. Jo kështu ato. Trajtoje që është duhet më katër. Ky trajtim i duri më katit nuk është gjykim për tjerët. Unë s'po them kur dikush bën, a din çka lehet e tjetrin Allah. Për me gjyku njerëzit për më katën e bërë, duhet me konë me dije. Ka kush gjykon për njerëzit Allah. Unë po flas për komunikim personal tonin, ti dhe Allahu vetë. Trajtoj e shkelen tonë, trajtoj mangësit, mungesat, problemet, vonesat, trajtoj me nivel duhur. Mos i le në azjotë, mos në azjotë. Nga se zvoglimi i shkeleve, në nënvlerësimi i mëkateve, është, thot Ibn Abbas, i mëkat, më i madhë, se mëkate që ke vonëtëm? Me thonë, për që ka që Allah, e për që ka që, shikoni ata për shembull, Allahu xhallahu ala flet për një grup të caktuar të munafikave në Medinë. Janë tallë me sahabët ata. Janë tallë me dietarët e sahabëve ata. I kanë thonë, këta kurrauna, kurra që lexojnë. Domthon, natë ku kush ka dhënë lexu, ku i dishëm. E kanë këta dishmit tonë, të asdime që me hongërë me pi, ku me gjithë dikun me hongërë apëtën. Ano, no. Këtu heni Bubekri, këtu në Meri, këtu në Thmani, këtu në Liju, sabat e mëdaj, apëtën. Më talti me, do mon këta e në lakë miqarë. Këta veç që më stanzofshin derën, këta ta këshurin gjepin, ta këshurin sofrën, këta. Allah thot, këtë kefer të mba dhe imanikum, një shkë imani juve, mas, që ka? Po na, ka thonë, atë ka ndëmish këna po hajgara. Allah thotë, la ta të diru, s'ka arsio tim, këto hajgara zbohën, apëto. Jo dini pëse këni po hajgara, apëto. A dajë të ndëvezër, në nëshmime përbuzja muslimanit, veçanesht e ati që mund të këtë ndikim të njerëzit, e që ka dije, mund të jetë e kushtushme. Trajtoj e mirë si duhet këtë qështje, nuk luhet me njerëz. Shikaj për shambull të ndëvezër, Aisha, kër i ka thonë pejgamberit sallallasem për Safijen, e shkur Safija, s'ka ka pas asë në nëqmim. Po mund është me bo benë zëta, apëton që Aisha s'ka ka pas me nëqmu, apëton. Po në kuptim që disë, s'ka e shkur Safija, që shumë medi që i surrit, apëton. Qkaq? I ka thonë pejgamberit sallallasem, e ka thonë një fjallë, në deti me gjujt e turbulën detin, apëton. E ka përmenu Aisha që kje fjallë e turbulën detin, apëton. S'ka Ama, pejgamberi ka thënë mjellon mësimin, trajtoj që është duhet. E kur e trajton që është duhet, më katën, rritët nevoja për keqardhër, subhanallah. O, isha me i fjallë, e ka tërullu detin. Sot tërullinë t'i kom bëhone me fjallët mija. Ha? Sot tërmetën e kom shkaktu njerëzën, familje, me pakujdesin e me mendjelesin tem, zotin e falët. Apo, ka shumë amëzikë për keqardhje. Sa njën e këmë lëndu, e u dapi me i mërzitën, e sa, ku është keqari? Daj, mëzit, kjo është e kërkume, për. Kërkush nuk ka drejt me nënqmu kërkan, absolutisht. Ska drejt. As kush ska dhe me lëndu kërkan? Për e trektore si duhet, nëse ankesa e ti të Allah mund tjetë shumë e kushtushme për ty, për, me faturët në altë. Nuk bëna, për. Dhe anon hakon që është duhet. Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Në ka dëgju rënkimin e një deveje. Rënkimin e deve se ka dëgju. E ka thonë, e kujtë është këtë deve? I thanë, ja Rasulullah filoni, ta unë e ja Rasulullah, e jam jashtë, deve jam është. Tha kjo po ankuat që pengarkon shumë dhe spengim buka, thonë. Ki kujdesë. Deve! Gje mirë ngarkoja ma, le unë dhe ngarkoja. Dhe që është hajvan? Edhe ja e ka një rënkim. Pse na si marëm është rënkimet. Zotive të i merë është rënkimet. E mësat për rënkimet e njerëzve që mështë një ngarku, ose pe një bo zullëm, ose me hinë hake. Të këtë e që është duhe se kjo punë nuk është e letë. Nuk është e letë, apë. E mështuase për matëmaj, matëmaj, apë. Rajte, vëzër, të trejtimi i dur i mëkatit. Trejtimi i tamam me peshorën e shëriatit. Ku thot që Ademi e qënë për një kafshat u dalë. E ju nusi për një qëtë që të thuhet. Pa dëshim se shka këtën keqarët madhur, subhanallah. Ose trejtimi i duhur edhe i punëve të mira, apë. I punëve të mira. Si kurse, ka qenë rasti Ibn Omerit me Ebu Hurerën, radiallahu ta'ala anhu i cili, e ka ndëgju hadith në Ebu Hurerës, ku ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, kush e falë namazën e gjenazës një muslimanit, felehu kirat. E kush e për cilë ditë vërosët, felehu kiratan, i ka dy kiratë. Kirat ka thonë djetarët është përshim shumë se va. Nëso e kanë si edhe shamu, nëso kodre hudë, zëmë. Ibn Omerit, kërë ka një kadit, ka thonë, a je sigur që ka thonë pejgamberi sallallahu sallam. Se Ibn Omerit ka qenë, me të vërtet, njëhës ekspert i haditheve të sevapeve. Që Muadhi, radhiallahu anhu, ka qenë ekspert i haditheve të dispozitive. Halal, haram, ekspert të konë Muadhi. A ku ka sevap, ku shë bënë, ku ka që, ku shë bënë qëta? Ekspert të konë Ibn Omerit. I ka një këfar sevapet të përë. E që këtë hadith me ikë? Kona e sigur, po e sigur, po dëshmi. Ja, ma prodikon se kështë. Në mi ku ka ditë, edhe kanë qu njërin pej gjenëmoshave, tek Aisha, pëtë Aishën. Ka në bërere Aisha edhe, edhe kanë e dytë të pritë përgjigjave. E kanë pëtë, ka arë, ka thonë, Aisha, nona ju në pëthatë, po, që shtu ka thonë pejgamberi sasënë. E Ibn Omerit ka pasë në gorleca ndorë, një ku të pritë të nërva të i qëcofën, ka njështë mi gjutë gurë, ka thonë, kemmin kararitin fatetna, sa kiratin a ka ikë zote e herë bofta, po. Me janë gje këto kumbet Ibn Omerit, tam nuk dalin me gjishtë të dorës, atë në përmërë. Ama, se pas në trajtu mirë këtë punë e gjenazës, më ka ikë sevapëm. Që këtë trajtim dinjitas për sevapën e humbur, për mundësin e humbur, e ngritë keqardë, po. E ngritja e keqardës banë që herën tjetër si ikë mafën. Së ndodhë mafën. Dhe qëtojnë ato që realisht bëhet kjo e shkakton këtë ekstra me rafën. Gjertë të ndërru, nëzër, prej faktore që e shkaktojnë keqardin është e katërta, njohja e armikut. Ne thamë, për shka komentar keqë? Pse komentar keqë? Për begatin e pafalenderuar së duhet. Apo? Për veprën e pazbatuar, për punën e pakryer, për kufirin e shkelur, për gjitha këtu, vjen keqë. Mirë, krejt që të vapëtë. Kush i ka? Kush të ka bojë së në vapën kush? Shejtani. Që ishë mërë Allah nga ishe? Allah dhe të bëjë se li dhalimin e bedele. Bedel, që ka bedel? Zavens, me ndru me diqka. Allah dhe, po alternativë të kje që keni zgjidhë. Me lonë ofertë në Allahot e me ngu martimi e shejtani. Allah po i thotë, unë e ju dho. Unë ju dho. Ki po thotë, edhe unë ju dho. Sa e këngu qëta edhe unë e të dho, për të mërë. Sa e s'ka në kun pjesë e sevapit, në kun pjesë e shkafit, e ofertave të rajshme të shejtan dhe. Do të bëj, e kom dërmen, kur shë fullë shtopën? Fjallori kuna që për? Dijetëm. Në mlerësimi i veprave, prolongimi, e kështu më, kështu të qëtëm? Andaj, veç me si në shambull, njëtë në përdiqme, a njësa shëmtuar, subhana, doket. E lemo kërë të kupton që është larë për i kësaj që përflasëm për të avë. Për mëne, për shambull, një shëk, të ngush që e kjevë të. edhe kod gatë, kalu me taj, në stop, mirë raport komplet shumat. Vjen dikush, që asë është e sigur, asë ki një fësime të asë, mirë, ja është të mamë. Edhe të folë diqka, keqë për që të shokën të nëmë. Qështu vëllë, pashë në tonë, këtonë, e njëva thëj këtë qështu, edhe të i besëm. Edhe i besëm. Edhe thurë të qëka përta. Për ta. Mas një ku e mërëvërshi, këjtë të konë, rranë. Vesh me jushtime konë keqëm. A ma shumë një është keqë pëse ke folë? A? Apo ma ti për një është keqë, kënë e ngovojnë për me folë aftër. Apo? E që kënë folë. Po për kënë e këmë dhonë shokën ta me Allah? Apo shokën? Paramena, kur të këthesh nivel temës të nëshë, për kënë e këmë hukën e qëta, për kënë. Për kënë e këmë nënë këta. Ama kjo e silë keqarën këtë nëmën, ama dënë ndaljet sinqertë, vërtit, me meditur i gjendit të jemë. Për çka? Për çka e bona? Paramena, për çka e bona? Pse në që situatë qështu usila, pse? Pse isha me qëtë palë, pse? Për çfarë nësujë? Që është lejo me rënë këtë nivel? Ashtë e pjesë e keqarës që e godet fuqimisht dhe e mush fuqimisht zemën e besimtarën. E që kujtaje, kush është atëm? Sikur se ka thoni Bëgjauzi Rahimullah në atë diskutimin që ka bo me Iblisin, e që ka folë direkt me ta. Po, subhanallah, ulemat, leq i kanë reagu kundërshtarët fesë me argumente. Po i ka reaguar dhe Iblisit në argumentet i që ka pasë, mos më rronë se i zjadimit a lejtës në hodhë. I Bëngjohës i ka një dialog me argumente. Pse shejtani fort keq ja ka huqë, kur si ka rronë se i zjadimit a lejtës, kur ka rronë unë me mirë se e. E një prej aty në stanë dhe thot, i Bëngjohës i Rahimullah, thot, si ka rronë a dhejmit a lejtës në hodhë në sejtë, që mos t'jesh pasus i zgjedrit Allahot. Apo? E si këmbim për këtë je bo, presi mafiozë dhe kriminelve kundërshtore të Allahut. Aja ka vlet? Aja ka vlet? Mi paronë sejsh dhe ademi të rizomë, qëka ishmo? Një nivel pak ma poshtë, për hirë të urnit të Allahut, respekt kriesis Allahut. Kaq? Se ke do ashto, qëka e bosat? Presi këtë mafiozave, kriminelave, keqëbërzve, të ligëve, të këqive, që ati e bopë? Aja ka vlet kë këmbim? Që ku kemë rikë, që e mojnë për? Andaj, i njëri në kohën Omerit, ka njështë një bodë dhe farë lakje, sa e ka morë Omerit e ka dhoni nësihat. Tomerit, asit, nësihat e Tomerit e ka dhoni. Edhe ka morë është nësihat e mirë. Mas një kohë, u dejë Omerit, radiallahu ta'ala, në gjennet, edhe ka njështë petë ato mendimi me dojnë sheshë. E në arë dojë ka thonë, ta është e ki mundësin, na, po të bëjnë aprisin tonë, i pari jonë edhe me i qu për para to. Ka nëse u mirë u dekë, ta është s'ka mua dhe prezojina shumë të ashtëna, me kom prisi jonë në to mendime. Ka thonë korë vëllat, ma mirë me konë në bëshë të vërtetës, se në kokë të për vërtetës, apëtën. Diku që bënë kabu dhe që me konë i pari, a më rapshë, a me shëjtoni, se ko gale, se më rëndzirë, jo Allah, jo më rëndzirë shumë është. Ku përreshtosht, me ka një apëtër. Me ka një është, me ka një apëtër. Ku i pjamon argatin? A është me nësi shumë të nëzër. Përndaj, besim të arë një jetë keqë. Kore ata që ka mujtë nështë a me konë argat, i pa qëllim të nështë a i. Bavreti, po, argati, i armiku të Allah të azofirë. Dhe pika e pestë, të ndërëzër, faktori pestë të silë keqë ardhin është, kërsnimi dhe shpërblimi, kërsnimi dhe shpërblimi, që janë në Koran, kras vërtetimit, shikoni këtë pjesë në hullë, kras vërtetimit, kërkohet tjetë prezent vazhdimisht në zemërat. Dhe më dhënë, momentin kur, gjezaja, ato që ka Allah komi adhonë njerëzë që i meritojnë, nuk është prezente në zemër, është prezente veç në sistemin e të besuar dhe, me bu me të vetë, a beson po, a mase ki me veti, keqardhja fillon me radhën. Sikur se kemi thonë, sa ma prezent ahireti në zamër, ma leti i shesan e thonë. Kur del ahireti për zamërës, të më thonë, dhe i të kujtu ty a bankja, a zbankja, a në regull, sa gaflet e hena të të një Allah e buftë hajrat, ne duhet me pasë syqeci të vazhdushme, zgjim të vazhdushme, kush e mon zamërën zhjutë, mos me ranë në gjumë, mos me ranë nga flekt, prezenca e kërcnimit, edhe inkurajimit, edhe shpërblimit, edhe premtimit e latë, në zamër gjithmonë, gjithmonë, është aktive, e mon zamërën, e mon zamërën gjallar. Prandaj të në mëzër, këtu e në faktorët të cilët, këtu e në faktorët të cilët, e mundësojnë keqarën. Edhe në përmbyllje, 2-3 minuta shkurtimisht, të më thonë, këtu e në faktorët e keqarjes, ndërsa, qysh fillojnë më shfaq shenjat e keqardhjes dhe po funksionan? Pa dushim se si të ka keqardhje, ka zgjim. A mund njëri mu një keq në gjumë? Mjohar keq që ka bua, ma në gjumë është. Së mund e ta. A mund e mu tut në gjumë? Pja ondra ta, ma mund një keq? Së mund e ta. Do të më qupi gjumët? Për shambull, ke pa njëri me kon në gjumë të fletëm. E të fletë, për shembull e qënë dorën keq, edhe ja thënë telefonin dikujt aty. Për gjumë shumë. Ai flan, vërtet më flet. Kur quhet, e kfill syt mirë, atë çka ke bën, çka ku bën. E ke telefonin, au, çat nivel keq. Masi shet me gjumë, ta më gjumë sunifike. A dhe njerë që në gjumë, për më një keq, do të më gjumë gjumë ta. Do të më gjumë për gjumë ta. Për gjumë të gafletën. Sa të më kaim rahimullah. Kur quhet njëri aftën, realisht shikoni proceset që të dhe përkajim rrëmë. Bartet nga dyshimin bindje, nga ignorancën dhije, nga hutia në kujdes, nga trathia në pendim, s'ka thonë nga mëkatin pendim, nga trathia në pendim. Nga se Allah ka thonë, ula të khunu Allah vë Rasula, për të khunu emanatikum. Mosë trathoni Allah në pejgamberin, e me trathu emanetin që i kene fënë. Mëkatimi është trathi, dhe Allah të gjërë. Kena thonë besi që i kene me të ngu, kësa se nga ne ka trathu, e kanë nga trathia në pendim, dhe më ka imre më la, nga gënjeshtë në vërtetësi, nga arsujetimet e kota në syqelësi, nga vetëpëlqimin për ullën modesti, nga plëkshtia në veprim në pun, atër këtë zemër dhe më ka imre ka plën qëtësia, e ka plën siguria, edhe shtyët në veprim nga së është zemër e zgjuar, zemër e zgjuar, nga se lëviz, pitë dyshimit ka lënë bindje, për gjumë për e për me qenë, dhe më thonë, zgjimi, proces e zgjimin, me konë tamam i krymë që është duhet, i kam përmen djetarë tri shilla kërësore që po i përmeni sot, po duhet me folë pak ma tërë për to, e parë është vetë logaritja, tëmë. Vetë logaritja. Qa ku mbo, qa ku... Shtyre të logaritës. E dyta është insistime për pastrim. Me insistu për mu pastrua, po. Gjithë qysh, s'kom qare. Edhe evitimi i pasurjet më katimit, kjo është e dyta. Insistimi për pastrim dhe evitimi pasojat të mëkatimit. Dhe treta, vendosmëria dhe insistimi për stabilitet dhe qëndrueshmëri në vazhdim apo me kohë. Qëto trija kur i ka dikush, çudo ka bër. Do na ke pa njërin kur do më ditë të çend dikon për sapo, apo tu qoshë ka dal ku je? Apo kush e mune? Ja mund të pyetje, çudo ka ka. Kur ja fut ka të filoni, halo të flet këkë. Apo kupton? A ne ko do pyte të mja po vetës, a e quta ja, a e quti? Po cëra është a e qua, pëtën? E logarit vetë në tjetën. A e që se logarit vetë në tjetën, mirë këmë u bo, në gjumë këtë halaka. Jo në gjumë je, quja ronë jam, qyre se hasibu e në fusë e kumë, kablen të hasibu. Logarit në vetën, përra se Allah me logarit. Apo? E kësa ma te për e logarit vetën, ma quti jetën. E zhumi. Edhe insistimi u pasrua, pëtën. Ja, gjithë sy, s'kom qara, po, s'kom qara. Sa ma këmgullës në pastrim, ma i zhjuti, ja, po. Qutë të ka, e kështë më radhë. E shikoha sa, së bukur djetoj, kam përmenë këto punë praktikisht, taman, e din kur i zhjut, kur ki ke qardhja, që është bëhë ato, e kështë më radhë. Përndaj të, vëzër, këtu e në zanë që kanë nevoj, pa tjetër, ju veqë këtë Ramazan, sot edhe të Ramazana me folë, që tu e në temat ka këna musila, po. Pa tjetër, se gjithë mund ka hapsir për keqardhje, gjithë mund ka hapsir për shtim, për përmisim, për njëm, gjithë mund ka hapsir. Dhe këtu e në bazike, këtu e në bazë të rëndësishme, që Kjo ders që e ceka, sot, garanton realisht kuptimin e adhurimit të javës kaluar e të pameve të javës para kaluar. Allahu Gjallahu Ala na qofë për gjumit. Në japë fytë e zemrës, në poka po shkojmë, ku jemë, edhe në mundësovë që të jemi të mbushën me keqardhje e cila në vendosë në lëvizje. Para se të vijë ajo keqardhje, të tërë, Allahu na ujtë për isaje, ndihemi keqë e zgënjurë, por në pamundësin me u këthuje mu përmjësua. Me kaqë personë të Allah është problemë të ndëroftë, o sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, të simë në këthuje.